Καλημέρα, κύριε Τζάκρη. Καλημέρα, κύριε Τζάκρη. Καλώς ήρθατε. Ρωτάει ο συνάδελφος εδώ γιατί το συμφωνήσατε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, κύριε Παυλόπουλο, προτάτε γιατί φωτίστηκα. Ξέρετε, το μόνο πράγμα που δεν μπορεί κάποιος να πει για μένα είναι ότι δεν είμαι αυθεντική, έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς, πολύ καλά τα λέει η Θεοδώρα Τζάκρη, που σήμερα το πρωί έχει πάρει σβάρνα κανάλια ραδιόφωνα. Πριν λίγο ήταν εδώ, το πρωί ήταν στην πρωινή εκπομπή του Sky και τη ρώτησαν εκεί ο οικονόμου και ο Παυλόπουλος, είχαν την απορία γιατί φορτίστηκε. Αντί να πει ήμουν στο φορτιστή, άρχισε να λέει διάφορα περί αυθεντικότητας, περί αγνότητας, περί αγανάκτησης, ότι έτσι είναι, ότι δεν έχει συμβιβαστεί, ότι πάει κόντρα. Ότι χτυπάει το μαχαίρι στην γροθιά, τη γροθιά στο μαχαίρι, έτσι κι αλλιώς δεν το είπε. Αλλά τα υπονόησε όλα αυτά, ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό η ίδια, ότι την πολεμάνε εχθροί και συστήματα γενικότερα, γιατί είναι κόντρα σε όλα αυτά. Και έλεγε διάφορα τέτοια. Θα ακούσουμε τώρα όλα αυτά αναλυτικά, γιατί έχουν μια αξία. Η προχθεσινή, μάλλον, στιγμή στο συνέδριο που ξέσπασε σε κλάματα είναι μια ιστορική στιγμή. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που παλεύει με θεούς, δαίμονες, τα βάζει με το σύστημα, με τον καπιταλισμό. Τα βάζει με τον καπιταλισμό. Οπότε έχει τη δική μας εκτίμηση, χέρι της εκτιμήσεως και είναι πρότυπο και φάρος παραδείγματος προς τη νέα γενιά. Είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα. Ποια είναι η Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της? Δεν είναι χώρα. Είναι ένα σύστημα ανθρώπων με ελληνικά διαβατήρια που μέσα τους δεν αγαπούν καμία πατρίδα. Δεν αγαπούν τους ανθρώπους και εκτρέφουν. Στρατιές ανίκανων με μόνο τους αποστολή να μισούν το ταλέντο και κάθε έξυπνη ιδέα που μπορεί να απελευθερώσει τις δυνάμεις της κοινωνίας. Ας την κοινωνία, κυρία μου, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Δεν μου είναι στα σουτζουκάκια τα μαστορεύεις. Και έχουν φάει τόσα λεφτά από το 1821 και μέχρι τώρα που νιώθουν ότι η φάρα τους είναι άτρωτη, άτρωτη και ότι στο τέλος όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Τα σουτζουκάκια τα μαστορεύεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Όλα τα άλλα πολύ ωραία θα τα βρούμε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Τα σουτζουκάκια σήμερα είναι δύσκολη υπόθεση. Έτσι όπως την κόβω, δεν τη βλέπω να το έχει με τα σουτζουκάκια. Δεν προλαβαίνει κιόλας. Είναι στη Βουλή, χτυπάει το σύστημα. Είναι πρωτοπόρο ότι χτυπάει και το σύστημα το ίδιο. Οπότε πού χρόνος για σουτζουκάκια. Να, ποιος χάνει, η μαγειρική δηλαδή. Εδώ η Θεοδώρα Τζάκρη από την προχθεσινή της τοποθέτηση. Και σήμερα το πρωί μας εξήγησε και απάντησε γιατί όλη αυτή η φόρτιση. Επομένως, εγώ είμαι μια ανεξάρτητη και ελεύθερη φωνή. Μπράβο! Όταν χαίρομαι και όταν γελάω, γελάω. Να γελάω, θέλει ο κόσμος. Γελάω. Όταν λυπάμαι, λυπάμαι και όταν συγκινούμαι, κλαίω. Βλέπετε που γελάω. Δεν σας αρέσει που γελάω, Τι θέλετε να κλαίω, θέλετε? Όταν λυπάμαι, λυπάμαι και όταν συγκινούμαι, κλαίω. Εντάξει, να κλαίω. Είμαι από τους πολιτικούς που δεν είμαι φτιαγμένη από πέτρα και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί σε πολλούς χώρους. Βλέπετε που γελάω. Δώσε γκάζ, μωρέ, ανάπηρη. Δώσε, δώσε. Όσο ταλέντο είχε Αλίκη, άλλο τόσο ταλέντο είχε και η Τζάκρη προχτές. Καθόλου δηλαδή, τίποτα. Ακούσαμε εδώ, τα βάλαμε δίπλα-δίπλα και τη Θεοδώρα Τζάκρη, γιατί προφανώς έχει δει Βουλιουκλάκη και τα βάλαμε μαζί για να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα, πολιτικά κυρίως, και από εκεί και πέρα ποιο άλλο συμπέρασμα θέλει κανείς, να, για το υποκριτικό ταλέντο, που γιατί εγώ σε κάτι τέτοια κολλάω, αλλά νομίζω το πολιτικό συμπέρασμα είναι αυτό, ότι είναι αυθεντική, ότι τα βάζει με το σύστημα και το σύστημα την πολεμάει, υπάρχει μια μάχη. Έχει ψηφίσει τρία μνημόνια του συστήματος και τότε ήταν μια κομβική στιγμή για το σύστημα και βρέθηκε και τα υπηρέτησε και τα τρία μνημόνια με διαφορετικά κόμματα όσο κανένας άλλος, λίγοι είναι οι βουλευτές που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια από διαφορετικά κόμματα, γιατί έπρεπε το σύστημα να στηριχθεί και βρήκε τους πρόθυμους βουλευτές και στήριξαν το σύστημα. Παρόλα αυτά, χτες έκλαιγε, προχτές έκλαιγε και πολλοί συγκινήθηκαν και στο στάδιο εκεί και όλοι, και ο Κασελάκης που ανέβηκε πάνω, η Θεοδώρα. Ως άλλη μπουμπουλίνα, ξαναλέω, θα μπορούσε να είναι και η Θεοδώρα και τα δύο τα έχει ανεβάσει την Τενίση. Έκλαιγε, σπάραξε η ίδια, σπάραξε η καρδιά μας, σπάραξαν τα μέσα μας. Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Τι να κάνω, κυρία μου, αυτά έχει ο κόσμος. Τώρα εμείς εδώ τι λες, θα τα βολέψουμε? Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα, μέχρι να ηττηθώ κι εγώ. Ας τα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, οι συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Τι έπαθες πάλι, κυρά μου, και κλαις? Έχουμε θέματα. Κλαίει η κυρά του, κλαίει η μία, του αφεντούλη είναι η Δέσποινα αυτή που κλαίει, που έκανε τα σουτζουκάκια και όλη η γειτονιά είχε να το λέει, και η Τζάκρη είναι η άλλη, η Θεοδώρα και η Μπουμπουλίνα, όλα μαζί. Η Θεοδώρα Τζάκρη λοιπόν είναι και ο οικονόμου εκεί το πρωί, την ακούει και έχει μια λεπτή ηρωνία οικονόμου. Μάλλον ίσως να τα πιστεύει, αλλά και βγαίνει και ως ηρωνία. Και τα δύο μπορεί να ισχύουν. Τη φόρτιση την προκάλεσε. Εδώ δηλαδή, εγώ κατάλαβα ότι πιεστήκατε πάρα πολύ κι εσείς στο πολιτικό σύστημα και φτάσατε μέχρι το σημείο να τα παρατήσετε κάποια στιγμή. Πολλές φορές. Δεν έχω περάσει και εύκολα. Ναι, κατανοητό. Τι κατανοητό. Έχει περάσει δύσκολα η Θεοδώρα Τζάκρη. Τι δυσκολίες έχει περάσει, να μας πει και εμάς. Εμείς όλοι πληρώναμε από αυτά που ψήφιζε στη Βουλή. Με φοβερή ευκολία. Τα μνημόνια έχουν πέσει στα κεφάλια των ανθρώπων. Κατέστρεψαν ζωές. Κλείσανε καταστήματα, μαγαζιά. Φύγαν άνθρωποι στο εξωτερικό, νέοι άνθρωποι. Κοπήκαν συντάξεις. Και η Τζάκρη έχει περάσει δύσκολα. Η Τζάκρη πέρασε μια χαρά. Με αυτά που ψήφισε, πέρασε ο κόσμος και ο ελληνικός λαός δύσκολα. Και ανάγκησε ένα κλάμα είναι από τον λαό, όχι από την ίδια την Τζάκρη. Αλλά κατανοητό, της λέει το οικονόμου, κατανοητό. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζει ως Μπουμπουλίνα και προχωράει. Από εκεί και πέρα βεβαίως ξέρετε ότι εγώ μέχρι τώρα πορεία μου δεν είμαι ένα παιδί, που, ένα καλό παιδί έτσι που συμμορφώθηκε με την έννοια αυτή το λέω με το σύστημα. Τις υποδείξεις που λέμε, ναι. Ρίχτε! Ρίχτε μωρέ, τι φοβάστε! Άντε καλά σας λέει, ρίχτε λοιπόν, ρίχτε, εδώ είμαι εγώ! Ότι πήγε δηλαδή και έδωσε χέρια μέσα σε κλειστά δωμάτια με ανθρώπους του συστήματος. Δεν σε φοβάμαι, κούτσι. Κανένα σας δεν φοβάμαι. Εγώ μπορεί να φοβήθηκα στις μάχες. Θα φοβηθώ στο σπίτι μου. Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο τσακωμένη με αυτή την αντίληψη, έτσι. Έχω την ελευθερία, την αυτονομία της άποψής μου. Το έχουν πληρώσει αυτό πολύ σκληρά. Αν είναι να πάω από Έλληνες, ας πάω από εσάς. Και εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι πραγματικά ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει. Δεν σε φοβάμαι, Γκούτσι. Δεν σε φοβάμαι, Γκούτσι είναι το σωστό. Είναι η Ντενίση εδώ από την Μπουμπουλίνα. Το λέγαμε από την αρχή, ήταν σποιλεράκι. Να λοιπόν εδώ πώς έρχεται και κολλάει άλλη ερμηνευτική τελειότητα. Στην υποκριτική πάντα και Τζάκρη και Ντενίση και Βουλιουκλάκη όλα μαζί λοιπόν με διάφορους ρόλους από διάφορες θέσεις έχουμε έτσι μια έκθεση, μια βεντάλια ερμηνευτικών ξέρω εγώ πώς να το πω όλο αυτό, ικανοτήτων αξιών ό,τι θέλετε βάλτε τα κάνουμε εδώ, τα βάζουμε μαζί για να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη όλων αυτών. Θα επανέλθουμε στην Θεοδώρα Τζάκρη, γιατί αυτό που συνέβη προχθές μας έχει σημαδέψει όλους. Είναι λογικό, κυριαρχεί στην πολιτική ζωή του τόπου, στις συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή με τα δάκρυα και το ξέσπασμα έχει συγκινήσει τους πάντες. Οπότε είναι λογικό. Όμως σε αυτή τη συγκίνηση, από άλλη πλευρά, έρχεται κάτι να την επαυξήσει, να την κάνει μεγαλύτερη τη συγκίνηση. Μας μιλάει τώρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Μπάρκας. Εγώ με τον Άλεξ Τσίπρα, επειδή γνωρίζουμε από το μαγρινό 1999, όταν εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού, τη αριστερά και τη πρόοδου. Μάλιστα. Είχε και τότε αυτό το κόμμα. Νεολαία. Ναι, τότε. Δυνατή νεολαία. Πολύ δυνατή. Και πολύ δυνατή νεολαία στην κοινωνία και στα πανεπιστήμια. Δεν βγάζατε εκπροσώπου. Αλλά. Δεν μα βγάζατε τότε, είχατε την πάση τότε. Αλλά θέλω να σα πω ότι. Στο ερώτημα που είπε ο κύριο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι. Αν πάρουμε ως δεδομένο, γιατί βάσει αυτού κάνει ο κ. Τριάντης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει. Αλέξη Τσίπρας θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει σίγουρα σοφότερος και πολύ πιο έμπειρος. Πόσο πιο σοφός να έρθει ο Τσίπρας, μα ήταν ήδη πάρα πολύ σοφός. Πόσο πιο μπροστά να πάει, σαν την ανάπτυξη της Ελλάδας, βζίων, θα έρθει και ο Τσίπρας. Οπότε θα έρθει και πιο έμπειρος και πιο σοφός. Το προαναγγέλει ο Μπάρκας, γιατί τον ξέρει πάρα πολλά χρόνια όταν ήταν στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Χατζής που τον ηρωνεύεται επίσης στην αρχή, όταν μιλάει για την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ τότε, εκείνα τα χρόνια, και μας προανήγγειλε την άφιξη του εμπειρότερου και σοφότερου Αλέξη Τσίπρα. Θα επιστρέψει σίγουρα σοφότερος και πολύ πιο έμπειρος. Άρα θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί ενός μεγάλου, ενιαίου σχήματος της κέντρο-αριστεράς. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται. Με τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Πρόεδρε, έλα! Έρχεται, έρχεται. Μια φορά σου λέω μονάχα, έρχεται. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έρχεται, δε φορά. Με τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Έρχεται. Έρχεται. Έρχεται. Μα με φόρα πώς θα έρθει. Εμπειρότερος, σοφότερος, καλύτερος. Όσο μπορεί να είναι ο Τσίπρας καλύτερος. Γιατί ήταν άριστος έτσι κι αλλιώς. Η σοφία του είχε πιάσει ταβάνι. Είχε εκτοξευθεί. Η εμπειρία του, η ικανότητά του, όλες, όποια αξία και να βάλουμε σε έναν ηγέτη, τη συμπυκνώνει ο Αλέξης ο Τσίπρας και λείπει βέβαια. Φαντάζομαι αν έρθει κανονικά και αυτό που λέει ο Μπάρκας υλοποιηθεί, στο Μαξίμου θα ανοίξουν σαμπάνιες. Σαμπάνι το λιγότερο. Θα βγουν στα ράτσες, θα χορεύουν με καπνογόνα. Ότι γυρίζει ο Τσίπρας. Αβάντα τρελή. 10 μονάδες τη μία φορά, 10 και τη δεύτερη. Μέσα σε ένα μήνα. Και το έβλεπε μια τετραετία να έρχεται, αλλά δεν έκανε τίποτα ως αρχηγός αντιπολίτευσης. Ως πρωθυπουργός που ήταν πριν, έκανε τα πάντα για να καταστρέψει ό,τι είχε μείνει μη καταστρεμένο από τους προηγούμενους. Έφερε και το τρίτο μνημόνιο με όλα αυτά που γνωρίζουμε και προχώρησαν όλα κανονικά. Έφυγε ο Τσίπρας, επεξεργάζεται τον ερχομό του, όπως λέει ο Μπάρκας, με φόρα. Έχει μείνει όμως ο Φάμελος, τον οποίο Φάμελο η Τζάκρη δεν τον πάει. Γιατί να έρθει ο κύριος Φάμελος? Έχουμε αυτόνομη, αυτοδύναμη πορεία. Δηλαδή, ο Φάμελος τώρα συνεργαστεί με τον κύριο Κασελάκη, μας λέτε. Γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε. Δεν θέλουμε να συνεργαστεί ο Φάμελος με τον κύριο Κασελάκη. Έστω και ευκαιριακά, όπως λέτε τώρα, για αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν έχουμε πάθει και το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Να ζητάμε θύματα και θύτες να γίνουμε το ίδιο πράγμα. Ποιο? Εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο θήτης είναι ο κύριος Φάμελος εδώ. Τι είναι τώρα στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Δυνάστης είναι, δεν είναι θύμα. Δηλαδή να ζητήσουμε τώρα την ηγεσία του Μπουζουξίδου και να συνεργαστεί μαζί μας, μισώσουνε. Δεν θέλουμε τίποτα. Δυνάστης είναι, δεν είναι θύμα. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Αυτό είναι ο Φάμελος, αντιπρόσωπος και υποκριτής και ψεύτης και δυνάστης. Μη σώσουνε, μην έρθουν ποτέ. Ζαβολιάριδες είναι. Φτού, ψωμί και πώς το λέγαμε, τιμωρία στην κυρία. Και διάφορα άλλα τέτοια, μόνο που δεν τους έφτισε η Τζάκρη. Αλλά αντιπρόσωπος είναι όμως ο Τσίπρας, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εδώ μιλάει για τον Μπουζουξίδικο. Ο Μπουζουξίδικο είναι ο χώρος που έγινε το περίφημο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι, που ήταν το πιο σοβαρό πολιτικό γεγονός της χρονιάς που μας πέρασε. Που ήταν ο Κασελάκης υποψήφιος και είχαν πάει σε ένα σκυλάδικο εδώ κάτω στην Ιερά Οδό και τους είχαν κλειδώσει τους μισούς πάνω σε ένα πατάρι, τους άλλους μισούς κάτω στο υπόγειο. Οι δημοκρατικές διαδικασίες της αριστεράς εξελίχθηκαν όπως όλοι περιμέναμε. Δεν ήταν η ηγεσία του Μπουζουξίδου αυτή η οποία άρα, μας λοιπόν, γιατί τους προσκαλείτε? Πώς δημιουργηθήκαμε εμείς? Γιατί αναφέρεστε εμείς? Επειδή θέλαμε εμείς τώρα να φύγουμε και να φτάσαμε μέχρι εκεί. Πήγαμε στις ευρωεκλογές που ήταν 15% δεν τους άρεσε. Στην κυρολεξία μας ταμπουρώθηκαν εκεί στο υπόγειο. Μόλις αυτές άφησαν 2.000 Στο συνέδριο. Στελέχη τους και συνέδρους απ' έξω. Και είδατε πώς κάναμε εμείς το δικό μας το συνέδριο, έτσι. Bienvenue, mille merci, bienvenue, welcome. Σας ευχαριστώ, madame, au rendez-vous. Καθολικό συμμετοχικό. Παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή, το λέω, κύριε Παυρόπουλε. Mm. Παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή, το λέω, κύριε Παυρόπουλε. Συγκρίνει τώρα το Μπουζουξίδικο που έγινε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με το συνέδριο που έγινε προχθές του Κινήματος Δημοκρατίας στο στάδιο στο Περιστέρι και καταλήγει στο μετρημένο συμπέρασμα η Θεοδόρα Τζάκρη ότι το συνέδριο προχθές ήταν ένα παγκόσμιο παράδειγμα. Εγώ το πιστεύω και συμφωνώ ότι όντως ήταν ένα παγκόσμιο παράδειγμα κυρίως εξαιτίας των συνέδρων. Καθολικό συμμετοχικό, παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή, το λέω, κύριε Παυρόπουλε. Ο Στέφανος ο Κασελάκης, το παιδί μας, το εγγόνι μας, το αδέρφι μας, ακόμα και ο γονιός μας που μας υπερασπίζεται, τα δίκαιά μας. Παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή. Τον ιδρυτή του Κινήματος Δημοκρατίας, το λαμπερό παιδί, το γελαστό παιδί. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γελαστό παιδί. Στέφανε, Στέφανε, με λένε Ελένη Σκέτο. Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Εσένα φοβάται το σύστημά του, Στέφανε, και μας. Παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή. Θα σας πω, επαναστάτες. Και όσοι είμαστε εδώ και δεν φύγαμε ακόμα, είμαστε επαναστάτες. Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Ακού, Στέφανε, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Γιατί το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή. Ξέρει, ξέρει. Το Σοκράτη, ξέρει το Μιλτιάδη, το Θεμιστοκλή, τον Εσχύλο. Του Μακαρίτη, του κ. Δημητρού, του αδελφού της Αριστείας, την Τάναντη. Εξόριστη, όλοι από την Αθήνα, τη Δημοκρατίας. Ξέρει το Χριστό, ξέρει τον Κολοκοτρώνη. Δεν μετράνε τα πτυχία όσο οι γνωριμίες. Παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή. Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, θέλουν να σε κάψουν, μετά τους νικάς, τους νικάμε και στο τέλος θα σου κάνουν άγαλμα. Παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή. Τώρα, μετά τη χθεσινή ομιλία του ιδρυτή του κινήματός μας, άλλα ήθελα να πω. Και άλλα τελικά θα σας πω. Παγκόσμιο παράδειγμα, χωρίς καμία προβολή. Είσαι δυνατός γιατί έχεις τη στόφα του ηγέτη με δυνατό μυαλό και ενσυναίσθηση. Αλλά και την αγάπη ενός άντρα και ενός σκύλου. Rosa fermata va perché so sapo che a voi vi gira un po' caga per si abballata sta tarandella va gira pure la girivella. Alla che την αγάπη ενός άντρα και ενός σκύλου. Έχει ο Μητσοτάκης την αγάπη ενός άντρα και ενός σκύλου. Δεν την έχει. Εδώ όμως, τι σημαίνει τώρα αυτό, η κυρία που το είπε, σύνεδρος, συντρόφισσα. Αυτή ξέρει. Ακούσαμε, τα ακούσαμε και χθες αναλυτικά και σε έκταση, αλλά σήμερα τα μαζέψαμε κάπως, γιατί έπρεπε να τεκμηριώσουμε αυτό που είπε η Θεοδόρα Τζάκρη, ότι είναι παγκόσμιο παράδειγμα το συνέδριο που έγινε το Σαββατοκύριακο. Και πραγματικά, τώρα που τα ακούσαμε μέσα σε δύο λεπτά, όντως. Είναι παγκόσμιο παράδειγμα, μπράβο. Θα πρέπει κάθε εβδομάδα να κάνουν τέτοιο συνέδριο. Πάνε και πληρώνουν Big Brother, δικαιώματα. Να το, βάζεις την κάμερα εκεί και στα γραφεία του κόμματος. Και άλλων κομμάτων θα είχε ένα νόημα και στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και μια κάμερα συνεχώς πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό θα ήταν πραγματικό reality, θα σπαγε ταμεία, κόκκινα. Στα κόκκινα θα ήταν όλα. Οπότε, να δίνουμε ιδέες και για τηλεοπτικά προγράμματα. Στο παγκόσμιο, λοιπόν, παράδειγμα, ο Στέφανος Κασελάκης ανέβηκε πάνω ως πρόεδρος και εξέφρασε πολιτικές θέσεις, απόψεις και ένα όραμα για το κόμμα που ήταν πραγματικά πρωτότυπα. Πάμε μπροστά. Όλοι μαζί. Ξανά, λοιπόν, μπροστά. Ως κίνημα δημοκρατίας να φτιάξουμε ένα νέο ξεκίνημα. Για νέα εποχή. Ένα νέο ξεκίνημα. Για όλη τη χώρα. Για όλους τους Έλληνες. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι θα απελευθερώσουμε τους Έλληνες. Όπου και να βρίσκονται. Εντός και εκτός. Πάρτε το κίνημα στα χέρια σας. Πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας. Πάρτε τη χώρα στα χέρια σας. Ελάτε να γίνει το κίνημα της αλλαγής. Και με την ψήφο τους να πουν το ναι στην αλλαγή. Της εθνικής αναγέννησης. Πάμε να αναγεννήσουμε την πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. σύστημα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. 500 σε 135.000. Ώρες. Τόσες μένουν. Γιατί ρωτάει η Τζάκρη πόσος χρόνος της μένει μέχρι να αλωθεί τελείως από το σύστημα. 500 σε 135.000. Σε ώρες όμως, οπότε είναι αρκετό. Μπορεί να ψηφίσει 5-6 μνημόνια μέσα σε αυτές τις ώρες. Έχουν μείνει κάποιες κατηγορίες Ελλήνων που δεν έχουν εκδαρθεί για τα καλά. Οπότε με κανένα δυο μνημόνια ακόμα να αποτελειώσουν ό,τι είχε μείνει, γιατί είναι απέναντι στο σύστημα. Αυτό είναι το θέμα με την Θεοδώρα Τζάκρη. Συντρόφισσα κι αυτή. Και ο Κασελάκης έλεγε όλα αυτά που έχουν πει όλοι οι ηγέτες στα αντίστοιχα συνέδρια για τα νέα ξεκινήματα, για την απελευθέρωση της Ελλάδας, για την αναγέννηση της Ελλάδας, για την αλλαγή και κυρίως το πάρτε το κόμμα στα χέρια σας, το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας, το ΠΑΣΟΚ στα χέρια σας. Γενικώς αυτά τα χέρια έχουν πάρει πολλές φορές τα κόμματα στα χέρια τους και μετά ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει. Ενώ συμβαίνουν αυτά στην αριστερά, στη μασίφα αριστερά, η κυβέρνηση προχωράει βεβαίως, γιατί διότι έχει αρίστους, έχει πρωθυπουργό, έχει υπουργικό συμβούλιο, ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Την χάνει και της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού και ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για την οικογένεια. Είμαι σίγουρος για τον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί στις συζητήσεις σας. Το θέμα του άλλωστε είναι από τα πιο κρίσιμα. Καθώς εδώ και 15 χρόνια δυστυχώς ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται συνεχώς. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ακούγοντας κάποιες εκπομπές δικές μας, καταλήγεις αυτό το συμπέρασμα και λες: σε ευχαριστώ, Παναγία, που τελειώνει ο ελληνικός λαός σιγά-σιγά, γιατί και που ζει και που υπάρχει. Δεν είναι. Υπάρχει μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να κάνει και όταν θέλει, αλλά όμως γενικώς δεν θέλει, το βλέπεις. Δεν έχει τα κουράγια, έχει κουραστεί, έχει ανέβει στα κάγκελα, κουλαμάρες πολλές αριστερά-δεξιά, οπότε λες δεν πειράζει. Όμως ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει και θα διατηρήσει σε ισχύ το ρεφρέν του τραγουδιού «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Οι αριθμοί αφηγούνται βέβαια μια ιστορία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν όλες τις πτυχές της. Γιατί η δημογραφική πρόκληση δεν συνδέεται μόνο με τις στατιστικές, αλλά και με ανασφαλείς εργαζόμενους, με νέα ζευγάρια δίχως σπίτι, αλλά και με μια νέα κουλτούρα για την οικογένεια που απλώνεται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Και γι' αυτό θα πάρει μέτρα, 4 μέτρα, για να τονωθεί η οικογένεια μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο. Και έπαιζε η οικογένεια, πάνω κάτω η οικογένεια, την έκλεινε τη λέξη όλες τις πτώσεις. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε για να υπάρχει Ελλάδα από την οικογένεια. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο. Και τώρα έχει την αξία της, πετά από τα δικά της φτερά και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλο. Και μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι εγώ, όποιος πιστεύει, με αδικεί. Και εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρομαι. Όποιος πιστεύει ότι εγώ παίρνω θέσεις διότι θέλω να βοηθήσω τον Α, το Α ή το Β από τα παιδιά μου, με αδικεί. Τα μουρίελε, τα μουρέλε, και τα βαλιά, σε πουτυπού, δίντα και στα ταραντέλε, σαν τραβάτσου μου του. Οικογενειοκρατία σε εμάς δεν υπάρχει. Και γι' αυτό αισθάνομαι πικρία και αγανάκτηση. Είναι κακό η υπερβολή αυτή και το ψεύδος. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειοκρατία, είναι δική μου περίπτωση. Hey, hey, hey. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο μπαμπάς, ο γενάρχης. Δεν υπάρχει οικογενειοκρατία. Νιώθει πικρία και αγανάκτηση όταν του λένε για οικογενειοκρατία. Έχει αποδειχθεί αυτό. Το βάλαμε επειδή θα τονωθεί οικογένεια. Κάποιες οικογένειες τονώνονται έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε υπάρχει η χώρα για να τονώνονται οικογένειες. Οι χώρες, όχι μόνο. Εδώ η δική μας είναι λίγο πιο εξόφθαλμα τα πράγματα, γιατί ταυτόχρονα έχουν και την οικονομική εξουσία και την πολιτική. Κυβερνάνε κιόλας. Σε άλλες χώρες κρατάνε τα προσχήματα, είναι άλλη από εδώ οικογένεια, άλλη από εκεί. Εδώ είναι μία. Ταυτίζονται. Οπότε πολύ σωστά παίρνονται μέτρα από την κυβέρνηση για τη στήριξη της οικογένειας. 2-11-10-80-8-80. Πείτε κι εσείς πώς θα στηριχθεί η οικογένεια. Radio Papa. Παπάκι παραπολιτικά, παπά παραπολιτικά, γιατί όπως το βλέπω εκεί, .gr είναι αυτή η διεύθυνση, την ξέρετε εν πάση περιπτώσει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πατήσει τώρα τα κουμπιά να φύγει το πρώτο κέντρο, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας, Νέα Αριστερά. Πάνε πάρα πολύ καλά, κάνουν συνέδρια, δημοκρατικές διαδικασίες, υπάρχει ένας αναβρασμός, οπότε όλο αυτό θα οδηγήσει στο καλό, είμαστε σίγουροι. Η κυβέρνηση όμως δρά, εφαρμόζει μέτρα, παίρνει μέτρα και τώρα η κυρία Κεραμέως που είναι υπουργός εργασίας θα μας ανακοινώσει για τον τουρισμό και για όσα παιδιά, νέοι άνθρωποι κυρίως δουλεύουν εκεί, πόσο τέλεια γίνονται τα πράγματα εκεί. Στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Και η συστηματική εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας, σε κλάδους όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση, παρά τις όποιες αντιδράσεις, αποφέρει σημαντικά ωφέλη πρώτα απ' όλα για τους εργαζόμενους. Φέρνει αύξηση εισοδήματος. Φυσικά, διότι τι κάνει η κάρτα, η κάρτα καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας, είναι στο κινητό σου, τις σκανάρεις μόλις ξεκινάς να δουλεύεις και τις σκανάρεις όταν τελειώνεις τη δουλειά σου, και άρα καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και διασφαλίζεται έτσι ότι αμείβεσαι για αυτόν τον πραγματικό χρόνο. Αρκεί να τους κανάρεις, γιατί εδώ δεν έχουν να μείνουν. Κοιμούνται σε κάτι κοντέινερ, δεν τους δίνουν φαγητά. Πιάνουν δουλειά τώρα και θα τελειώσουν τον Οκτώβριο. Και κατά τα άλλα, εδώ ευτυχισμένη αυτή η ευτυχία της Κεραμέως, ευτυχισμένη η κυρία Κεραμέως που πάνε πολύ καλά τα πράγματα, κυρίως στον τουρισμό και την εστίαση, οι πιο κομβικοί τομείς, και μας εξηγεί τα καλά της κάρτας εργασίας. Ο Νίκος Δένδιας, πάμε σε άλλο υπουργείο, σε άλλο τομέα. Προχθές στην Βουλή έκανε μια τοποθέτηση. Θέλει να κάνει ένα νοικοκύρεμα σε κάποιους τομείς του Υπουργείου και ανέφερε κάποια παραδείγματα. Τα οποία παραδείγματα μέχρι και τώρα που μιλάμε ισχύουν. Ενώ έχουμε περάσει μνημόνια, θα τα ακούσουμε τα παραδείγματα, είναι ενδεικτικά. Και ενώ έχουν περάσει 15 κυβερνήσεις κατά τον χρόνο του μνημονίου, κατά τη διάρκεια των χρόνων του μνημονίου και αμέσως μετά. Όλοι έχουν διατηρήσει, διατηρούνται και τώρα που μιλάμε, θα αλλάξουν μάλλον αυτά που ο Δένδιας περιγράφει. Έχουμε 174% ψυχολόγους. Έχουμε 122% φαρμακοποιούς. Προσέξτε, το 122% είναι 180 φαρμακοποιοί για 11 φαρμακεία. Στο στρατό τώρα εννοεί. 180 φαρμακοποιοί για 11 φαρμακεία. Καλή είναι η αναλογία να γίνουν περισσότερα φαρμακεία. Αφού έχουμε τους φαρμακοποιούς, γιατί δεν φτιάχνουν περισσότερα φαρμακεία. Θέλει να τα αλλάξει όλα αυτά, τα επισημάνει ως αρνητικά, αλλά υπάρχουν ακόμα. Ξαναλέω, είναι 6 χρόνια Νέα Δημοκρατία, οι άριστοι. Και ο Δένδιας είναι αρκετό καιρό σε αυτό το Υπουργείο και υπάρχουν. Ο ελληνικός στρατός διαθέτει 549 σκυλιά, 6 άλογα και 10 γεράκια. Προς εξυπηρέτησή τους έχουμε 158 κτηνιάτρους, 183% πάνω από την προβλεπόμενη οργανική σύνθεση. Κάθε άλογο έχει και 2 κτηνιάτρους. Έτσι είναι το σωστό, όπως όταν αρρωσταίνουμε και πάμε και έχει πολλούς γιατρούς στα νοσοκομεία και νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν το άλογο δεν μπορεί να είναι ένας, έχει πολλούς, μην πάθει κάτι το αλογάκι, τα σκυλιά και τα τι άλλο είπε, δεν ξέρω αν περιστέρια έχουμε σε αυτό τον ελληνικό στρατό, δεν γνωρίζω. Πάντως έχουμε πολλούς και φαρμακοποιούς, αναλογικά με τα φαρμακεία και κτηνιάτρους, όμως έχουμε και παιδιάτρους. Και σοβαρά. Ξέρετε ότι έχουμε 7 παιδιάτρους, 7 παιδιάτρους στον ΙΝΙΑ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Θα μου πείτε τι κακό είναι να έχεις 7 παιδιάτρους. Θα σας απαντήσω. Δεν έχουμε καν παιδιατρική κλινική. Δεν υπάρχει κλινική. Στο νοσοκομείο έχουμε όμως τους παιδιάτρους. Όλο αυτό είναι ένα μικρό πάμε και όπου βγει. Και στο συγκεκριμένο τομέα και αποφάσισε τώρα εδώ Δένδιας να βάλει μια τάξη εκεί. Ναι, οκ, okay, εντάξει, εύκολο είναι. Θα τους διαμοιράσει από εδώ από εκεί και τα αναφέρει όλα αυτά και βεβαίως είναι για γέλια. Αλλά σε πολλούς τομείς, αν όχι παντού, στο ελληνικό δημόσιο, έτσι είναι η κατάσταση. Αυτή είναι, έτσι έχει δομηθεί, έτσι έχει οργανωθεί από κυβερνήσεις που ψηφιζόντουσαν από τον ελληνικό λαό για να βάλουν τάξη στα οικονομικά, στα διοικητικά, στα οργανωτικά του ελληνικού κράτους και υπάρχει και ισχύει αυτό που περιέγραψε μόλις ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Έχουμε παιδιάτρους, αλλά δεν έχουμε παιδιατρική κλινική και κάθονται εκεί, γυρνάνε στους διαδρόμους και περιμένουν να περάσουν τα παιδιά. Λαός τώρα, με αυτά τα πολύ ωραία, μέρος δεύτερον. Γεια σου, τσολιά μου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Ερώτηση. Αυτό που ακούμε στο πρώτο μέρος είναι κωμωδία. Γιατί, πώς το πήρες? Το κασελακικό εννοείς? Ναι. Ναι, τι, γιατί δεν είναι? Στέφανε, με λένε Ελένη Σκέτο. Ελένη. Είναι αληθινό? Ναι, είναι αληθινό. Καλό και γέλαγα τόση ώρα, ενώ θα έπρεπε να κλαίω. Μπράβο. Ωραία πράγματα. Άντε καλέ που θα κλαίς. Μια χαρά. Ωραίο. Να γίνονται τέτοια κόμματα. Να γίνονται. Έχει ανάγκες η εκπομπή. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Είσαι σίγουρη? Όχι, δεν παίρνω όρκο. Α.

γνωρίζουμε. Να κρατήσουμε το βασικό και το αισιόδοξο ότι αν δεν υπήρχε ο Στέφανος Κασελάκης θα είχαμε χάσει και τη Θεοδόρα Τζάκρη. Και εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι πραγματικά ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου θα τα είχα παρατήσει αλήθεια. Ο Στεφανάκο. Με δημαργό. Φάρλι. Νύχτα περπατήσαμε μαζί. Το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Εγώ και εσύ. Μπορούμε να το κάνουμε. Τα άστρα χρυσή. Το θέλετε να το κάνουμε. Γύρω μας ραντίσανε βροχή. Στα χέρια σας είναι. Εσύ και εγώ. Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη. Με δημαργό. Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου. Πάνω σε μια ροδίνια μουδιά. Στη βίλα μου στις Πέτσες. Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά. Το σακάκι του κύριου Κασελάκη. Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά. Σας αγαπώ πολύ, οργώστε και πάμε να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Σε μια ρόδινη αμμουδιά που λέγεται το τραγούδι Robert Williams από τα 70s, 80s αρχές, αν είναι 70s νομίζω. Ωραίες εποχές, Πασόκ, ωραία χρόνια. Μπορεί να μην είχε έρθει το Πασόκ, αλλά ήταν ωραία τα χρόνια έτσι κι αλλιώς. Θα ερχόταν το Πασόκ. Σήμερα βγήκε και το πόρισμα του Πολυτεχνείου που το περιμέναμε τόσο καιρό. Δεν έχουμε προλάβει να εντρυφήσουμε. Θέλει μια μελέτη. Όμως από τα λίγα που διαγωνίως διάβασα, κατάλαβα ότι βασίζεται στα βίντεο. Το πόρισμα. Και εδώ προκύπτει ένα τεράστιο θέμα για τους οργανισμούς τους κρατικούς. Ο Δασάμ, ο προηγούμενος, έκανε αυτό το μπάχαλο, έβγαλε πόρισμα, το πήρε πίσω μετά, έφυγε ο πρόεδρος του με κάποιες συναρτησίες εκεί που ακούγαμε. Ετούτοι εδώ βασίζουν και κάνουν το ζητούμενο δεδομένο. Έπρεπε να ψάξουν να βρουν αν υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Και επειδή το βίντεο δείχνει ότι δεν υπάρχουν, καταλήγει ότι δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, επειδή το είδαν και όχι επειδή το ερεύνησαν. Αλλά και κάπου αναφέρει ότι εντοπίστηκε και βενζόλιο και ξυλόλιο. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν έφλεκτα και ίσως τα έλαια πάνω από 300 βαθμούς να δημιουργούν όλο αυτό. Η σοβαρότητα των οργανισμών είναι ανάλογη τη σοβαρότητα του ελληνικού κράτους, των κυβερνήσεων και των συμφερόντων που υπηρετούν. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί τώρα μέσω μετά διαφημίσεις. Μαγκαζίνο που εκεί θα τα ακούσετε όλα με λεπτομέρειες από τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα μωρή λουλουρέ που δεν γίνεται αυτό το πράγμα από τις 5 Φλεβάρι. Τι από τις 5, από τότε έχεις να πάρεις. Από τις 5 Φλεβάρι. Δηλαδή 5 ήρθα στο Σταυρό του Λότου και σε 7 την Παρασκευή προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο να σου πω πόσο υπέροχο είσαι και τέτοια. Ξέρεις να θες μαλάκες. Σιγά που προσπαθείς από τότε να πάρεις τηλέφωνο. Χαίστηκες, μια φορά πήρες. Τι λες ρε μαλάκα, πού το ξέρεις να πούμε. Καταρχάς είσαι τέτοιο γαϊδούρι που ήρθες στην παράσταση και δεν περίμενες στο τέλος να μου μιλήσεις. Να κάνω τι ρε μαλάκα να σου μιλήσω. Να μου έρθεις πάλι με τη μάσκα και την περούκα που σου έχω πει, σε έχω δει live. Κρατάω εκείνη την εικόνα κάτω γαμίσου σου και παιδάκι. Να μου πεις δυο λόγια εννοώ, να πεις ρε παιδί μου, κοίτα ήρθα. Εγώ σε είδα που ήσουν εκεί που καθόσαν στο πλάι, σε είδα. Είναι και φυλάκι, ρε μαλάκα, και μάλιστα ξέρεις τι. Και φυλάκι και γλωσσίτσα θα σου έκανα. Το είδα, μαλάκα, δεν μου ξέφυγες καθόλου, ρε μεγάλη. Απλά η πλάκα είναι πια ότι έβλεπα το σκαλοπάτι πίσω σου και λέω τώρα θα τσακιστεί ο μαλάκα. Τώρα θα τσακιστεί ο μαλάκα και σε είδα σε μια φάση που έφτασε στο όριο, ακούμπησε. Αλλά το έχει κάνει πρόβα, ρε μπαγκασα, μπράβο σου. Ναι, το ξέρω. Να, αυτά είναι, μεγάλη σέτα, ήθελα να σου πω τόσα στα αρχίδια μου. Πέστα τώρα, ρε μαλάκα, πέστα τώρα. Ωραία, κλείσε, πε του παιδιά, μην ξαναπε του θύμου για να πει παιδιά. Μην ξαναπάρετε τηλέφωνο, μιλάω με το μαλάκα τώρα. Λοιπόν, πρώτο, έψαχνα κάτι πράγματα, κάτι χαρτιά, ρε φίλε, και ξέρεις τι είδα. Είδα μισθοδοσία 10 Φλεβάρι το 1990. Θες να σου πω πόσο φιλαράκι. Πόσο. Τότε δουλίτσα 669.000 μεικτά, 103.000 κρατήσεις από μένα, 566.000 παντελόνι. Και τότε πήγαινα με 5 χιλιάρικα στη Λαϊκή, ψώνιζα για 5 άτομα οικογένεια, 3 κουτσούλα τη γυναίκα μου, με 5 χιλιάρικα 15 ευρώ και γύρω. Να κάνουμε ρέστα. Και τώρα πάμε δύο ξερά άτομα και θέλουμε ένα πενιντάρικο. Ξέρεις τι άφησα ρε μαλάκα πίσω μετά από τόσα χρόνια. Αυτά τα ακούω μαλάκα στο γυμναστηριακό. Δεν θέλατε Πασόκ όμως. Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια. Το παιδί μου αυτή τη στιγμή για 1500 ευρώ δουλεύει 6 μέρες τη βδομάδα 12 ώρες. Κατάλαβες τι έχω αφήσει πίσω μου. Και την Κυριακή για να συμπληρώσει πάει και δουλεύει και καθαρίζει καυστήρες και τέτοια ρε μαλάκα. Αυτό άφησα πίσω μου να τα ακούω μαλάκα. Εμ το κάνω το παιδί χρήσιμο στην κοινωνία, να είναι δημιουργικό άνθρωπο, να προσφέρει κάτι, εμ παραπονιέσαι. Και βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει ο Μητσοτάκης γαμάει από μια κλαψουρίζει για τα Τέμπη και δεν βλέπει τι γίνεται. Τη συγκάλυψη πώς γαμάει, κάνε το μαλάκα, μην λες ότι γαμάει ο Μητσοτάκης. Γύρω στον κύκλο σου είναι μαλάκα γυμναστηριακέ, είναι όλοι οικονομημένοι. Ονομάνε, είναι όλοι εντάξει, από του φίλου από αυτού που. Τώρα είχε τόσο καιρό να πάρει και είχε να πει για το γυμναστηριακό. Τι να πάρω για άμα ακού κάτι μαλακίες, ρε φίλε, και τρελαίνε και λέει τι αφήνω πίσω ρε που. Και όλοι αυτοί συμβάλλουν σε αυτό ρε φίλε. Διαμορφώνουν γνώμες, ψηφίζουν, σου λέει μαλάκες στο μούνια είσαστε το 3%. Τι να σου πω ρε φίλε, τι να σου πω εδώ ψηφίζουν τον Βελόπουλο, τον απατεώνα. Τον έχετε ξεπροστιάσει. Το μαλάκα, τον Άδωνη. Πώς το είπε άλλος ο φίλος προχτές, δεν τα έχω με τον Άδωνη, με τους μαλάκες τον ψηφίζουνε. Αυτό κάτι τέτοιοι τύποι να πούμε είναι που έχουν κάνει αυτό το πράγμα και με έχουν γαμίσει. Με έχει πιάσει η κατάσταση τη ηλικία μαλάκα. Οχ, τώρα είναι και αυτά. Πόσο είσαι, 70 είσαι τώρα. Έκλεισα τα 66. Κοντά είσαι, καλά είπα εγώ. Ναι. Να σου πω στην παράσταση, πέρασε καλά τουλάχιστον. Ρε φίλε, αφού ξέρεις, είσαι έρωτας από την πρώτη στιγμή να πούμε, γάμισε τα. Άλλο αυτό. Τι να σου πω, ότι είσαι καλός, αφού το ξέρεις, ρε μαλάκα. Όλοι για σένα πεθαίνουμε να πούμε. Ξέρεις πόσα χρόνια μαλάκα δουλεύει το ξυπνητήρι μια ώρα. Γιατί κοιμόσουν τέτοια ώρα. Επανάληψη. Πόσα χρόνια το ρολόι χτυπάει μια ώρα. Τάκ, ελληνοφρένεια πάνω από 17 χρόνια. Να τα. Όλα τα τηλέφωνα και την Κυριακή μια ώρα. Τάκ, όπου και να με, ελληνοφρένεια. Άντε γαμίσου, καψούρα να πούμε. Σταμάτα, σταμάτα, κόλακα. Σ' αγαπάω ρε μουνάκι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.